بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdit, falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë për e ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatët, selamat për shëndetit më të mira. Me pejgamberin Muhammed alaihi salatu wa salam, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar vëzhët, të vazhdojmë në ciklin të cilën e filluam mbi ateizmin dhe ateistat, si plotësim i vargut të cilin kemi përfunduar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Pra tani do të flasim, pra do të diskutojmë rreth asaj që e quajnë ateistat prej origjinës së njeriu apo përfundimit dhe rezultatit se njeriu ka qenë ateist apo është bërë më vonë ateist. Dhe ne thamë se vëzër nga ky ligjërim nuk na intereson do më thanë vezesja dhe cytja e ateistave, por neve në intereson që t'i forcojmë imanet tona, t'i njohim argumentet e Allahut subhanahu wa ta'ala bi egzistencën e ti, bi cici dhe emrat e ti subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu që të paraqesim se islami i përgjigjet çdo dileme. Islami nuk ka arë që t'i ik të vërtetave, asë që fshihet pas diçkaje. Allahu te bareke wa ta'ala thot në Kur'an, Wallahu yakulu al-haqqa, Allahu e thot tër të vërtetën. Allahu xhelel xhelalu nuk fshihet pas diçkaje që mund të thot njeriu se kët, pra nuk mund t'i përgjigjemi e kështu me radhë. Përmendo vëzhgjer disa prej argumenteve, argumente ka edhe shumë, por se ne e përfunduam në ligjëratën e kaluar dhe pam më shumë se 15 argumente se origjina e njeriu, profilët zanafila e njeriu të parë ishte musliman, ishte besimtar, ishte fetar. Njeriu për nga natyra e tij është fetar. Në instinktin e tij, prirjen e tij, në natyrën e tij, formimin e tij, strukturë mendje, strukturë shpirti, strukturë trupi, i tëri si qenje funksionon fetar. Pastaj si e kupton fen, është tjetër dimension dhe tjetër përmas, mirë po, ai lind me prirje fetare, lin me prirje për ta kërkuar Zotin e vetë subhanahu wa taala. Pra do t'i përmendim vetëm me disa prej fjalëve që ta përfundojmë këtë çështje dhe të shohim se si muslimanët ashtu edhe jo muslimanët çështjen e origjinës së njeriu e shohin çështje të kryer. Pra njeriu është i prirur, i caktuar, destinuar për të qenë fetar, për ta njoft Allahun, për ta lip Allahun, për ta lip Zotin e vetë subhanahu wa ta'ala. Pasaj ndahet në musliman dhe pagan apo musliman dhe i devijuar e kështu me radhë, varësisht nga bindjes si ka formuar për Allahun te bareke wa ta'ala. Akademiku i njohur që i referohen shumë prej njerëzve në Amerikë është amerikan Justin Barrett, i cili kur fol gjanë e gatë për çështjen e origjinës së njerëzit thot në vazhdim. Thot kemi bërë shumë studime dhe shumë hulumtime dhe kemi bërë këto hulumtime të përbashkëta. Pra kom bo vetë hulumtime dhe kemi morë hulumtimet e shumë prej njerëzve. Ajo që ka kanë zbuluar, që kam zbuluar unë, pas studime dhe që kanë zbuluar kolegët e mi prej studimit, është se të gjitha argumentet dhe faktet dhe provat dërgojnë në atë se fëmijët, bane men, fëmijët, dhe këto nuk është fjale muslimanit, por është fjale i cili nuk nëzitët nga animët, nuk nëzitët nga feja, por si përfundim ka arë se njëriju është i prirë tjetë fetar. Thot, pas përfundimeve dhe hulumtimeve të shumëta, të gjithë argumentet prerë shkojnë në atë se fëmijët kanë anim të natyrshëm, që i bje dhe zërë të natyrshëm, i lindur me këtë qelizë, i lindur me këtë prirje, i lindur për ta bërë këtë punë. Thot të gjithë fëmijët lindin, vinë në këtë dynja, në këtë botë, me prirje për të menduar dhe për të besuar në Zotë. E pasaj ndryshon se që beson Zotin të bareke vëtjala. Pro njëri ju vezër lind, qëfar? Lind me animin se duhet me besu Allahun subhanahu vëtjala. Duhet me besu Zotin Gjelle Gjelalu. Pastaj ka mundësi devion në perceptimin e shëndosht të Allahu të bare kjo vëtjala, por kjo nuk e mohon bazën që e ka, qëfar? Që e ka se është qenje e cila lind me idene të besuarit. Gjithashtu filozofi i njohur, dhe vëllezër po shkap i cekin këta njerëz, që nëse ne i tani sillmi se ka shumë fjalë nga imamat e muslimanëve, nga sahabët, Sheikhul Islam Utejmia, Ibn Qayyim al-Juzeyyia, Dhahabiu e tjerë, po ne nuk po citojm tani kësi fjalë që mos kuptohet anim, mos kuptohet tendencë. Por tani kemi zgjedh me e përmend Justinin nga Amerika dhe filozofin e vjetër Ebul Hasan en-Nisaburi el-Amiri, i cili ka ndruar jetë në vitin 381 të Hijretit. Këtë kjo vëllazër çka argumenton? Çfarë argumenton? Se njeriu ka mundësi me ardhe plot të vërteta të përbashkëta, jo detaret islamit, edhe nëpërmjet fjalëve të cilat nuk kanë bazë idenë me islamin. Thot Ebul Hasan el-Amiri, i njohur me filozofi, thot: qenja njërzore vije në këtë bot me bindje dhe nënshtrim ndaj mendjes. Pra çdo njeri vëzër kur vjen këtë dunja, vjen i prirur për t'i dëgjuar zat apo zërin e logikës. Ska njeri në bot që thot mos e ngo logikën, mos e ngo mendën e shnosh. Ska, mëse njeri është i prirur për t'a dëgjuar mendjen. Thot wal aklu bi gjibilletihi ta e un lilbari te ala. Thot, e ka qenë për filozofëve, pra s'ka pas anim, si ta quajmë dogmatik, apo fetar, jo, ka qenë i lirë në studimet e veta. Thot Ebul Hasan el-Amiriu, thot, çdo njeri e respekton mendjen, dhe i bindet asaj. E mendja i bindet Zotit të barek e vëtjala. Çdo mendje përfundon të Allahu subhanahu, vëtjala, që i shka thonë Shejhul Islam Utejmia, se përfundimi i krejt njerëzve të mençur është te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është asaj kam përmend dietarët në këtë në kontekst. Dorsa prej dietarëve të muslimanëve të ngjajshme e ka përmend në Mizanul Amal Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, thot kullu adamin futira ala al-iman wa ma jaa al-anbiya'u illa bit-tauhid. Thot Abu Hamid Al-Ghazali, çdo bir i ademit, çdo çënje njerëzore është i prirë natyrshëm të beson. Të beson Allahun Gjellë Gjellalu. Thot dhe pengambarët nuk kanë ardhë pos me të uhid, pos me besu Allahun dhe me adhuru një. Vali dhali ka kal, kulu la ilaha illallah. Për shta pengambarë i onë sallallahu aleyhi sallem, thirën e parë ka thanë, thuni la ilaha illallah. Thuni la ilaha illallah. Fe innehu lenju sadife illa men hua musaddikun bil ilah. Nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka ditë se këtë veç që ju thot thuni se s'ka zot që meriton adhurimin përveç Allahut, ai paraprakisht e di se Zoti ekziston. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë Abu Hamid al-Ghazali, s'ka armi u thon njerëzve para se më thon adhurojnë Zotin, prit takshir më a ekziston ajo. Por çfarë arsye vëzë? Se dihet se ekziston. Dihet se ekziston. Andaj thotë Abu Hamid al-Ghazali, fakti që Muhamedi alayhi salatu wasalam drejt ka kaluar në thirrje të adhurimit, çfarë ka thonë? Apo thot, kjo argumenton se njerëz nuk kanë pas muhabetin e diskutueshëm mbi ekzistencën dhe mos ekzistencën e Allahut te bareke ve teala. Pastaj ka vazhduar me shpjegue se si njerëzit pastaj e prishin kë natyrë e pastaj fillojnë me diskutuar dhe me filozofuar për Allahun subhanehu ve teala. Por kjo vlezë ka shumë fjalë të tjera, nuk kemi nevojë me i zgjeruar më shumë. Argumentojnë prerë se asë një argument nuk ekziston, se origjina zanafila e njeriut është ateizmi, por origjina njeriut është imani, besimin Allahun Gjelluara, i prirë për të hulumtuar për Allahun të bare kjo e tjara. Dhe që shtot ky akademik Amerikan, thot fëmija linë qështu, smudësh me e këti fëmijës një varkë pyetjesh, kretë përgjigjet e qojnë të Zotit të bareke të bareke. U e tjerë dhe me kash vëzër përfundojnë atë qëshën e originës së njeriu dhe zanafilës së ti. Të rinë të ndalim vëzër para se të kalujmë të argumentet, edhe para se të përmendi natyrën e argumenteve për eksistencën Allahu të bareke. U e tjerë dhe ndalim i tani cilat janë dobit dhe frytet e besimit në Zotin të bareke u e tjerë. Pro çka dalojmë ne si musliman, apo ata që i besojnë Allahu të bareke u e tjerë, qoftë edhe nëse janë pagan, si që kanë qenë arabët, apo krishterët, apo jehudit, çka dalon ai cili beson Zotit dhe ai cili nuk i beson Zotit te bareke u teala në një varg të dobive të shumta të cilat mungojnë dhe nuk ekzistojnë tek ateisti. Nuk ekzistojnë tek ateisti. Gjëja e parë, Zot, prej fryteve dhe dobive dhe rezultateve të mira që i përfiton njeriu kur e beson Allahun xhelel xhelalu dhe ekzistencën e tina, çfarë është, vëzër? Ose njeriu për nga natyra e ka qejf pronën, parët, epshin, hajën, pijen, grujen, qetësien, komoditetin, sigurien, e kështu me radhë. Këto, vëzër, gjithmonë kur përmenden, tek njeriu ngacmon diçka. Kur të përmenden parët, ngacmon tek njeriu diçka. Kur përmenden siguria, ngacmon tek njeriu diçka. Kur thu pasiguria, ka pasiguri, ngacmon tek njeriu diçka. Pra njeriu është i prirë për të pas pare, siguri, të holla, gruje, haje, pije, fjetje, e kështu me radhë. Mirë, krejtë të lezër edhe shumë detalet kësajna, që të cilat përfshien në pronë, në pasje, në kamje, në bollok, krejtë këto lezër e humbin kuptimin të këqenja njerëzore nëse njeriu nuk ka besim në Allahun xhelel xhelalu. Pra këtë këto prona që ka i egziston, apo i ka para vetës, nëse janë të ti, nuk ja sigurojnë qëtësien dhe nevojen qëndësore që e ka, nëse aj nuk e beson Zotin të bare kjo e tjala. Pra i shëndrojnë këto prona në azap, për shfar arsye, vëzër, për shkak se i humbë do me thanja këtë rëgjërave. Dërsa do me thanja e jetës në tokë nuk gjindit pa Zotin të bare kjo e tjala, dhe për këta janë pajtuar këtë ateistët, se thonë jeta s'ka ma na. Për shkjo dhe zër, ateistat thonë, jeta s'ka do me thanje, jeto dhe mërfrim për ta knaq momentin, për ta shiju momentin, andaj edhe shku një shpesh, shio momentin, knaqë në ditën tane, apo, kitë të dhe zër, qëfar bojnë? Bojnë presion të kënjeri ju, kur aj nuk ka besim në Allahun të bare kjo vëtjala, nuk ka besim në Allahun, subhanahu vëtjala, nga se dhe zër njeri ju, sa do që të ketë, është i rrethuar me gjërat të cilat e bëjnë atë që ta kërkon imanin. Për çfarë arsye? Që t'ju jep mana, do me thonë këtë të repronave. Pra nëse i thuni njerit që është miliarder dhe është i sigurum dhe ka shpi dhe ka të holla dhe ka të hyra dhe të dala dhe ka gra dhe ka evlad dhe ka krejta gjërat të zatë, ja plëcojnë qefin e kësaj bote. A ka mundësia i me arrit majën e plëcimit qënësort si njeri? Jo. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse nëse nuk e ka imanin, do t'i mungon për çka i kiki çto. Se pasaj vjen pyetje vdekja. Vjen pyetje smuja. Andaj ti i shef njerëzit nuk kanë iman, momentin e parë që ballafaqohen me ndonjë sëmundje, me ndonjë vërshim, me ndonjë tërmet, me ndonjë pasiguri, ata degradojnë dhe pasojnë turbulenca të mëdha. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse ai nuk ka tani me çka me lidh. Ni do me thanje, pse po mhupin këtë qëto? Pse duhet unë me dalë për kësaj bote kur Samir është këtu? E kështu me ratë. Këtë të vezër, nga kryonë qëto friga, se ti nuk e di pëse ke ardë. Ti nuk e din pëse ke ardë. Momentin qka nuk e din qka është jeta. Qfar do me thanje ka jeta? Të cilat nuk kanë mundësi me u dëshifru dhe me e u zbulu, pos në hien e imanit Allahu të bare kjo vëtjara, atër fillon shpirti mi bo presion trupit. Mu po këtë arsye, vëllezër, i gjejmë vendet e pasura që luftë s'kanë pa 2-300 vjetë, si që janë vendet skandinave, Suedi, Norvegji, ekstumera, vendet të pasura, vende me bollëk, vende me të hira, mesatarja e tyre është një ndër të hirat më të larta në botë, luftë s'ka pa se 3-400 vjetë, qetësia është maksimale, siguria maksimale, me gjitha të vëzër në vendet me mësë shumë të vetëvrasë janë vendet skandinave. Dhe kjo është e quditshme si bashkohën këtë të dhja, vëzër. Dhe vonë na e këshmi pranu, apo, si pas logikës e ateistit. Këshin do shta e logikëshme me trunin ateistit, ku me qenë mas shumë divet vrasi me pas, dhe zër? Si pas atene duhet me pas ku ka fe. Po do dhe kundër ta gjithmon. Do dhe kundër ta gjithmon. Dhe ne kemi e përmejnë dhe zër vetëm një krasim të vogël, një paralelit të vogël. Krejt lufta që i ka po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kohën e vetë, deri sa ka ndru jetë, krejt luftrat si janë vëra ma shumë se 3.000 veta. Si janë vëra ma shumë se 3.000 veta. Vesh luftën e parë dhe ditë botëror janë mbrap mbi 60 milion. Do mund, a i disa është dhe zërë krahasimi kërë të bëhat. Krahasimi nuk e nxen kalkulatori. Osh pa krahasimisht larkë sa vrasin ata që ka s'kan fe dhe sa janë vëra në luftat e hakut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, si ka mundësi dhe zërë, me statistikat të tëre, vendet me ma pak luft në vite dhe shekuj, me pasuri, me të ardhura, me të hira, me nivele më të larta të shëndetësies. Ekonomi, shëndetësi, prodhim, dhe prap, ata ma shumë di kanë vetëvrasje. Vetëvrasje. Pse dhe zërë, se për ketë qëto që ka i përmendëm, s'ka ndo me thanje të ajë, që të të mi pasu në ketë qëto. Pse du të mi pas, qysh i përgjigjet një skandinav, vetë vetës vetë kër i ka me mija pare, tira e dalëra, e ka të sigurum djalin, nipin, stërnipin, mirë pa aj, së një jep përgjigje vetës, pse du të me vdekune? Pse du të mi lanë ketu në këto? A në lezër, nevoja qëndësore e shpirti. Kur thejnë lezër qëndësore, që e kemi përqëllim qenje, vetë. Qëndësore i bije kitë komplet, shka ka të njeri, e ka nevoj këta. Pra këtë qelizat e trupit, këtë shpirti, këtë menja, ha, nuk plëcojnë në material. Dhe këta me vëzër dëshmi qumë. Ta hini le dzoni, shkruje në Google, vetë vraset mas shumëti, ku janë botë. Hini lepe ku ka mas shumëti, dhe shiko vëzër, prej shumë statistikave, njërzit mas lumë dur mbo, vëzër, e cilë janë, njërzit e vendeve të varfura. Njërzit e vendeve të varfura. A dhe plot për njërzit që kanë shku në Afrikë, vëzër, apo? Qofte musliman, qofte jo musliman, kanë gjithë prej busqeqës, por shemo, ajnë dit qesh, një Afrikan, shka nuk qesh me vite të tëra një njëri cili jeton në qytetet moja, jeton në Paris, jeton New York, apo, pa ajnë kapi presionit dhe depresionit dhe shtypjeve të dinamikës së jetës të ti, sa sele me kesh, ndërsa njani për tëre, një këpuc e ka të grist, tjetër nuk e ka heq, ama shumë i lumëtur, apo, e kjo është që argumenton se lumëturia nuk buron nga materiali. Lumëturia nuk buron, nuk buron nga materiali. A dhe shikoj, luftat i kanë prag. Për çfarë arsye, vëllezër? Me gjithë këtë bollok të madh të përparimit shkencor, teknologjik, elektrik, e kështu me radhë, e kanë zbuluar qelizën, atomin, protonin, neutronin. Me gjithë ata tani lutën ndër vetë, mos përdorni armë bërthamore. Kjo çfarë argumenton, vëllezër? Se njeriu nuk është plotësuar me material. Njeriu nuk është ngop me haje dhe pije. Njeriu ngopet vëzër vetëm me fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj thot Allahu gjele gjelaluhu, ala bi dhikrillahi tatme innul kulub, veç me përmendjen Allahu që të sonë zemrat. Veç në iman, në hije në imanit që të sonë zemrat. Dhe kjo vëzër e nga dëshmitar matë mdoj. Ne jemi dëshmitar matë mdoj. Andaj sot tanis, e përdojnë, në këni ba njerëzit, thot dikur s'kishte, por kishim afërsi, lumëturi, ndeje, mezhlisa, apo tani e kje me telefon, me komunikim, me rjet, me pasuri, me vetura, me gjitha ta nuk eshe babën tanë e nanën tanë me ditë të tëra, me vitet të tëra, ndoshta. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse ki shumë material, i cili material bëhet muri më i madh mes teje dhe knaqësisë. A me Muhamedi alayhi salatu wasalam, për ta nënçmuar këtë material, çka tha? Ma li wali dunya, çka më lidh mua me dunjajën? S'kam ardhur për këtë dunjë. Nuk kam lidh kur gjë me me dunjajën. Unë jam sikur kalimtari rrugës. Nal nën hije, pushoj pak, takimi është në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra vëzhgjer, dobija e parë nga të besuarit në Zot xhelle xhelali është se njeriu e gjen qetësinë e madhe. E gjen plotësimin shpirtëror, i qetësohet shpirti. Madje kjo vëzhgjer nuk i ndodhesh muslimanëve. Në studimet që i kam bërë mes ateistit edhe krishterit, krishterit del shumë fish ma i qetë se sa ateisti. Shumë ma shumë që ci ka një jehudi se sa një Një ateist, për çfarë arsye vëzhgon? Për shkak të bazës që ka në besim në Zotin dhe për shkak pejgamberisë që ka mbetë ata. Apo andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam vëzhgon çfarë? Shumë prej krishterëve jehudive ju bën të thirrën mbas asaj që ata e kishin prej librit. Apo andaj u thonë te Muhamedi selam, shpesh har kur vjen muxhiku, thotë largoje gishtin prej të vratit, lexoje mirë. Nga se aty e kishin argumente në Allahu te bareke wa taala. Gjithashtu vëzhgon prej dobija e dytë prej fryteve të besimit në Allahun xhelal xhelalu është se njeriu pa iman në Zot, pa besim në Zot, pa e rregullu çështjen e besimit të tij, ai nuk e din pozicionin e ekzistencës së tij. Kjo çka i bëhet pozicioni i ekzistencës. Nëse marr vëzhgon me lexu fizik apo marr me lexu diçka të astronomisë, edhe e shef pozicionin e tokës ku është në univers. Çatë shma shumë detale që merr nga fizikantët dhe astronomët, qatë shma shumë të hinë tutat. A i dini pëse dhe zërë? Se toka gjindët në një hapsirë qatë të madhe, aq e vogël duket, sa që ti me gjithë sigurien këtë planet të madhë, i rrethuar nga zjarë prej yjeve dhe djelit dhe hanës dhe presioneve që i ka Jupiteri e Marsi e planetet e shumëta, presion zjarëmi që ka e kanë, që pak mu afru ma afër, djegë, shkrumon gjithë shka. Andaj i shef plot për fizikantëve shprejën dhe thonë, me dit njerëzit ku jetojnë, zbojnë gjumë. Me dit njerëzit ku jetojnë, zbojnë gjumë. Aqë të rëthumë jemi prej rreziqeve. Qka e banë dhe zënjëri me fletë qetë? Në flenë asit, apo? Hajna qetë, e kështu më ratë. Pra mundësit të lëzër, kur ti e të e pini gotë ujë, mundësit si pas fizikante dhe astronomve dhe këta që ka e studiojnë univers dhe lëvizin e planeteve, thojnë mundësit që ti të e qu ujin të gjua jote, mundësit që ti zarmët me të kap janë me miliona, miliarda, miliarda her, me mija, miliona ije kalojnë shpet e shpet. A i disa janë mundësit ti me ta dridhë tokën edhe mos me të lanë me pi ujin? Apo dhe ata zakonisht në paracitjen ateistës vardhonë qështu, fat, ato dojnë fat. Kjo është fat i jon. E ne dojnë a është Allahu jon. Nuk ka fat, qështë fat? Fat një dit, dit, tra dit, një vjet, një qin vjet, një mi vjet, pes mi vjet fat, as njerë, illi nuk të mshon, s'ka mundësi. Por është Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an në surën Al-Waqi'a. Fela u kësimu bime waqi'in në gjumë. Unë betohëm pozicionet e yjeve. Djetarë dhe zë kanë thanë, që ki betim është i trishtushëm. Pse Allah dhëtë, betohëm në venet e yjeve. O shkrum të banë, Allah. Shkrum të banë, djek. Dhe ti rri, ajrin nivel, temperatura trupit nivel, ujin nivel, bukan nivel, krejt bahën venin e vetë. Dhe kjo dhe zë shfar argumenton. Sa Allah u gjelë a thëtë, ne bëm tokën për juve. Ne, jo fatë, shka fatë. Si ka mundësi fat? Andaj thonë djetarët se pa imanin Allahun të bare kjo vëtjara është e pa mundur që njëriju ta gjenë pozicionin e ti në univers. Andaj nëse i merë dhe zër krej të andrat e njerit. Ava njëriju dhe zër për nga natyra ndron. Por këtë arsye shruhet romane, shruhen libra. Por këtë arsye dhe zër jënë bo filmet. Filmi si jo bo dhe zër. Pse e këni pas zakonisht filmi, zakonisht mundohet, përveç atyre filmave që janë me përfundim tragjik, me përfundim të keq, shumicat e filmave që ka dojnë, edhe në fund, unë danë të lumëtër. O, për probleme, edhe në fund, jetuan në lumëturi, edhe sosët filmi, normal, aktore ka kry rolin. Parashtrohet pyetja, pse gjithmonë synohet me përfundu lumëtër? Sepse njeri unë instikt e ka, prirje e ka, a ka be dikun, mi dha në fund, ketën e galleve, presioneve, edhe me jetu të lumëtër. Fëmijët për para, grujën që aty ngat, apo, si që para mendojnë skenaristët dhe regjisorët e shumë. Dhe kjo është njeriu. A dhe njeriu dhe zë gjithë shka lezon. Gjithë shka lezon. Muhammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam edhe veprimet e kafshëve i komentonte. Kafshëve dhe zë. Një ditë për ditëve për nga meri jonë Sallallahu Alaihi Wasallam, bashkë me shok të ti, i shohin dy dashat të ushtyje. Njëni dash i mshon tjetrit, dhe tjetrit. Edhe i thot për jamësam e budherrit, o e badherr, e dip se që të dydash janë të mshurë në me zveti, ku shetë jo dhe zërë? Parashtrojë pëjtja, se a ka mundësi dikush me dit, jo pa, sa më ka dit këta që ti se di. Po ka dash në përmjet pytjes me shkute një gjevab tjetër. I tha, o e budher, a e di që këtë dashi, pse ati më shu që tina? Tha, nuk e di, rësullo. Para më nojë ti vetën tane, ose i e me një bujk, i e me një fshat, edhe i shenja dy desh, të më shu në mezveti. Edhe a i dveta që banit, a e di pëse janë të më shu këtë në mezveti? Dhe ku ta di, o la, këto hajvan janë? Në kuj di pëse më shu në mezveti? As për nga mësram nuk e din të dhe zërë. Po shka tha? Tha, o e badher, ama Allahu e di. E shiko, ti do këtë rasi, thu, qashtu, apo? Rasi, o dhe zërë një mizë që nalët në dritarën tane, gjatë veturës tane, që ti thu, u mitë që kjo mizë, që tu. A këni po kur hetë shpejt në gjade, ato mizat mitën ati në dritare. Me mija miza, këtë to miza, dhe zërë, janë rasi? Jo, njëni dhëtë po, qish mundët me ditë dikush përshka u mitë që kjo mizë? Ama Allahu e di, Zoti Gjellë Gjellalu e di, pse Allah i ka bojnë sekte, dhe zërë, fluturaket shumë pak me jetu, në nuk e dim. Sot shkenca orvatë të thot e thidh, largon prej të këqijave që ka i duhet njerëzve. E morin shumë prej helmit edhe shkojnë ato. Ka jetu ajo 3-4 dit, e ka mledh dhe helme dhe ka shku, ti dhu, që u botash. Po ti nuk e di, ama që ka i thamë nësam, ama Allahu e di. Dhe ma thonë, nuk ka dhe zë në universit diçka që neve si musliman duhet me në kalu pa u ledzue. Pse gjithmonë orvatët njeriu me e bohe romanin e vetë, skenarin e vetë të lumëtur? Pse gjithë njëni për neve e konë tru fëmirien, o dhe zë? Fëmirien. Fëmiria është prej argumenteve më të fuqishme të Allahut te bareke ve teala. Plot pastërti, plot vërtetësi, plot harmoni. Këtë për njëzë, o dhe zë, ku të rritën, këtë që ka sinojnë, që ka sinojnë. Pak për fëmirijës. A e dinë, o dhe zë, pëse pak për fëmirijës? Se kur gjans ke pas galetin fëtir tokës? Baba, nana, kujdesin për gjithë shka. Edhe ti dukët, që është dukët, kur të bash, babë e mërverë se këtë film u kona, jo? Ti dukët se ato janë këtë në harmonie, janë të knash, veç që, a ba, ti kur ta mërësh veç që, ja, si shkon që ashtu. Pa, e dipë se tu ka dukë ti ashtu, dhe zërë. Se ti ki pasërti. Ti ki pasërti. Kur i e fmi, gjithë shka e menon pozitiv. Gjithë shka e menon me të mirë. Andaj, këtë njërës do një me thonë, a e këni ba zakonisht, zakonisht. Knashe njërës kur i shohin fotët e rinijës edhe fëmirijës. Për shtarë ashtu, dhe zërë. Sepse, thotë, atëherë, që ka pas gajlë, Allah. Këtë dikush tjetër më kujdes për ti. Mirë. Pse njëri do dikush tjetër më kujdes për ta? Qështu e i kriju. Andaj Allah e ka kriju gjenetin, dhe zër. Allah e ka kriju gjenetin dhe Ademi kur ka zbit në tokë, dhe zër, ka zbit me qatë instikt me hangër hazër. Apo? Me instikt me hangër gati. Por këtu kena arë në test. Në test. Jo me nejtë tu. Andaj dhe zër njërës ka thonjë, apo? Thotë, ka zoma ka pari, ka punë. Këni bëhë tash për kështu një, kripto, bitcomers, e kështu me radhë, ma shpejt me bëhë pare, jo punë. Pavarësish kjo është e sakta po e kotë, nuk të intereson. Nuk ka dushim se njëri ju nuk ka mundë si pa punue. Mirë po, pse kitë njërzit kanë me rakë, thotë, kam pare, jo me punue. Por shka bëhë të avëzër organizohet, thotë, me mujtë pinë 8 orë, me bëhë 6 orë me punue. A me me mortë njëtën rogë. Por shfarë ashtë jo, dhe zërë? Sepsa je di se insani ka dëshirë me morë edhe më smullodhë. Dhe Allahu e ka lanë këta mrena njëriju. A në dhe zërë, njëriju, asë njëherë, nuk ka mundësi. Ma e me kjo shumë rëndësive zërë, nëse zgjeromi tani në ta, po, do më, si që lipi juve, ka mundësi me meditu në kryimin e Zotit Gjellë Gjellali. Në instiktet e veta. Ndallu dhe zë shpesh, me ndonë që i thot Ibn Gjozi, me ndonë shisat e tua. Pse pe ki me rakë që ta? Ibn Gjozi shpesh thot, shpesh nana e veti vetën, se i te dash që ta? Ka diçka se i te dash? Apo? Si ki qëtë për shemë, e kini pas zakonisht njerëzit që janë, si janë martumë, beqarë, thot vesh një ta marë më kanë. Zdu valla më shumë. Si ta more një, thot në duket Allah e ka luë edhe një. E vëtë muslimat me njëra, thot në duket edhe ditën e ka liju. A gjithë thot edhe tretën e të katërtën, të ata jo muslimat që ka ha, pa numër. Apo, të na ka poligamin islam, të ata ka, qëfar, polizina. Sa të duhë zina me po? I marë pas 10 gradë dhe kitë janë tuat. Kitë, nuk jemi tani këtu. Po çka pse mashkulli vazhdimisht e bën këtë muhabet? Pse vazhdimisht thot 1 2 3 4? Pse nuk mjaftohet me 10 dinar? Jo 20 i duhet. Kur jep 20 thot, ço do tjerat çat me 10 dinar? Pse s'më jep mua? Vazhdimisht veç lip. Kjo vëzër është normale, desa se ka lënë haramin. Po pse është kjo vëzër? Ço ti të lipësh, të lipësh, të lipësh edhe derisa në fund ta përfundosh se dëshirat e tua si plotson pos Allahu xhelel xhelalu. Se njerëzit s'kan mundësimi të plotësojnë dëshirat e tua. A e di pse? Sepse ato kanë dëshirat e veta. Ato kanë dëshirat e veta. E a i cili u aplëcon këtë dëshirat, cili o vëzër? Rabbul Alemini. Dhe vëzër, për ta tregu madhështin e gjenetit, për nga meri jonë, sallallahu alaihi sallam. Vëzër, e na shpesh e kemi përmen, nga fjallet e djetarë. Njëri ju shumë i vogël. Njëri ju ma i madhë, kanë 30 metre, Ademi alaihi sallatu sallam. Po sot e ki, për një e 60, deri në 2. Ava, në sot i kush 3, logaritet, do më du të me shkujta gjendë në regjistër, dunjajas. Mirë, marë matë naltin, 3 metra. Sa e ja kanë bo shpijen? Jo, ja, nga bo 10 metra lartësi shpijen, apo. Ne që jemi ka 1.60, 1.70, 1.80, pse ti e ngritë pak ma naltë, që gëtë gjamija sa e malë, apo? Po sa e bo në palatët moja, dhe zërë. Sepse na nuk jetojna me dimenzionet tona, dushirat i kena të mloja. Për ta tregu, dhe zërë, se Allahu ja plëcon në robit, në gjennet, këtë dëshirë, ka thonë për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, njeri fundit, shka del pizjarënit, edhe hinë në gjennet, Allah në largo pizjarët, ja Rabbel Alamin, dhe më stabaf kur me hi aty, ka thonë njeri fundit që del, dhe zër. Sa ka pi gjennetit? Dunjaja 10 fish. Këtë dunjan, sa sot globi, mërë hartën, 10 herë. 10 dunjaja i ka tokë. Pi mahnijës të madhe, që do këtë sikur me legjenë do këtë tyje, pi mahnijës të madhe, hadithin sa i Bukhari, i thot kë njeri Allahu Gjeli Gjelalu, ja Rab, o Zot, a hajgara, une për një dhomë 4 me 4, gjithat luft e kumba, për një duqan 2 meter 4 jam vra me njerëzi, dhe dunjaja une i funit jam të im, shenjle dera me muhe, se ima kërkush me zatina, dhe dunjaja e këtar tokë, o vëzër, a disa i bja jo, ketë Amerikën, ketë Rusijën, ketë Indijën, ketë Kinën, ketë Japanin, ketë Balkanin, ketë Evropën, ketë Australijën, kretë kontinentët, ketë ato shka zdijën, dhe të herë. Që kjo dhe zërë, përveç tjerave që e kemi përmenë, shka argumenton se njëri ju do shumë me pasë. E mirë dhe zërë, nëse banori funit i ka që kaqë, po shka ka i pari atje. Sa ka Muhammed a.s. A në djetarë kanë thanë, asë kush nuk e dinë, sa është toka e Muhammedin e selam në gjennet. Nuk e di kërkosh dhe zërë. Për së rasije, s'ka mundësi. Nëse që ki i funi ka dhe dënjaja, sa i ka Muhammedin e selam, i cili kjo bo se vep që ki me një qëto, nuk e di kërkosh. Andaj tha Allahu Gjelluara, innëma ju e fësabirune, e gjërahum, bi gajri hisab, sa bërlit ish përblem, sa? S'keni, thët ju me bo, s'muni me bo e sa. Allahu na bof pëtëri, ja Rabbel Alemin, dhe rahmeti Allahu të është i madhë, dhe mëshira Allahu të është i madhë, nërsa vepra tonë janë të mangëta, e lusëve Allahu që Allahu të na falë. Andaj, vezër, nuk ka mundësi njëri ju me largu shqetsimin, mërzien, qudien, pikpytjet në madhe, psejen nga vedvetja, pos nëse edin pozicionin e sakt në dunja. Andaj, vezër, jemi shumë dvegjën këtë univers dhe nuk në largon frigën nga kjo univers i madhë, vezër, që neve vetëm djeli shka në delë mbi kokë. Një lëvizje e gabuar si pas fjalive të fizikanve shkumna. Apo hini lezoni të njëzë për këtë pasi jemi këtu nga të kësaj muhabetit bombës atomike që po e lusin rusin mës të apërdore. E lusin për Allahun që Allah të arrua njërzimin dhe muslimarën dhe veçanti. Dhe zër hini lezo fillimisht dush me lezu për bombën bërthamën atomike që është përdorë në Hiroshima dhe Nagasaki, Japoni, që ka bo shkatrim masiv edhe Allah e ndë ka pasoja. A e dini sa e kanë zhvillu qatë armë sot, ha, me 10 rafish. Me 10 rafish, dhe zërë. Andaj, disa ja kanë nuhemi kësaj bërthame, bërthama kiametit. Më bërthama kiametit. Apo, mirë dhe zërë, pse njeri ju e ka zbulu qëta? Qëka e ka bo me zbulu këta? Se atë madhështijën, atë pozicionin, shka do me e zanë, o shumë i madhë. A da ja e disit si trupo i vogël, të ta mune kam bërtham. E përdori bërthamën, qëfar? Hini le zonë, lezer, sa mundet me shkatru që kjo bërthama, shka janë të e bo më abeti? Shkatrim maramenc. Shkatrim maramenc. Supozohet miliardat të vdekur, nuk kemi të folë tani gazer me gjuhën e konspiracistave. Jo, jo. Kemi kallëzuar ato zakonisht kallëzuar pralla për ditë ndrojnë muhabetet. E dini, pite vaksina pa të nis, korona, gjëra xhepura, pralla. Jo, jo, kjo realitet vëzhgon. Kjo bërtham po u përdor kjo realitet me miliarda të vdekur, me miliarda të vdekur. Nëse pështon, nëse pështon, a mundësia për me pështu është shumë e vogël, pos me përmasa dhe izolimet shumëta. Nëse pështon, pa tjetër kime met invalid, i paralizum, një kam se ki, një krije se ki, një copë krije. Kjo dhe shka argumentan se ketë ki insan i vogël, shiko që të dëshira i ka, do të tazohet to konkret. Por Allahu Gjellera dhe Zer thot në Kur'an, wala uladef Allahin nase ba'dahum bi ba'din lefesedetil ardu. Mas më kanë që Allahu eruan qëtësin e tokës, qëtësin e tokës, duke i shty njerëzit njërin me tjetrin, toka shkon fesat. Toka shkon në fesat. E lusëpë Allahu që Allahu të barek e vëtara naruan nga gjithë e keqe. Kjo është fryti i dytë. Fryti i tretë, vëzër, që njeriu e merë nga të besuarit në Zotin të barek e vëtara, e që natyrshëm i mungon dhe është zero dhe është minus tek ateisti cilë, vëzër, ajo që ka e quen djetarët dabtul gharaiz, ja, frenimi i epsheve, e instikteve shtazarake. Ne, vëzër, e dini në mesin e kreta djetarëve dhe filozofëve dhe kretë e njerëzë që mirën me studim, pajtohën se njeriu është qenje e cila qenje në vetën e vetë përmban instikte shtazarake, si haja, pia dhe marrëdhënie seksuale. Këto, vëzër, këto i bën edhe kafshët, edhe njeriu. Mirë, vëzër, në hijen e ateizmit, në hijen e mosbesimit, si ka mundësi njeriu me ndarë këtë instikt? Apo? A në, vëzër, ti e gjenë se momentin e parë që ateisti parë që ka hip në pushtet, ka vra miliona. Për shtara si, vëzër, se shka kush e nalë, shka, apo, nuk di që shme e nalë, se ajë nuk ka ligjë, moral, ajë nuk ka si me ndarë instiktin e vetë. Si e ndarë njeri cili nuk beson Allahu Gjelluala mësë me këqyrë haram. Si mund është me ndonë? A në vëzër, përmbajtja e njeriut, frenimi i njeriut nga instiktet e veta dhe kontrolimi i kësajna, apo bëhet vetëm në hijen e besimit Allahut te bareke ve teala. A në kreta dhe sa vëzër nuk besojnë, jetën e kanë gjehenem. Jetën e kanë gjehenem. Dhe asë njësa nuk i ngopo, vëzër. Me kur gjo nuk ngopo? Vazhdimisht kanë dëshirë me plotësu edhe një epsh, edhe një epsh, edhe një epsh, edhe një epsh. Dërsa muslimanë, vëzër, mundohet me kontrolu këtë epsh. Andaj, vëzër, ka zbit këtë shpalja për doptin, për frenimin e instikteve. Andaj, filozofës shfarë thonë? Thonë, menquria është në fre, jo në shfre. Jo në, nuk o, njëzë të thonë përshimë o sot e kini, përmendëm dhe liberalizmi. Liria, shfrenimi, mendimi lirë, eksumadat, veprimi lirë. Mirë po, vëzër, a është këtu? Jo, se kafsha këta e ka moti. Kafsha këta e moti, vëzër. A e di pi kurës, a e di sa histori gjatë ka kafsha me veprimin e lirë. Kur doje Loani i hanë kafshë tjera? Me fuqi. Me fuqin fizike që ka e ka. Apo, por qka e banë që ti mësë mukan tigër, e mësë mukan Luan, qka të banë që ti për shemull si insan, mendal, mas i mundësh, feja, imani, ka zotë, ka logari, ka përgjithsi, ka moral, e kështu moral. A dhe zë sistemi moral, është imuniteti, i cili e ndalë njëriju nga grykësia e epsheve. Njëriju dhe zë ka gryk të madhe. Andaj iblisi dhe zër, kure ka pa Ademin alayhi salatu selam, se ka gjoks, ha? Ka thonë, këtu e kapi. Ha? Këtu e kapi. Që dhe më dhe zër ka gjoks? Allahu Gjellë Gjellë, insani, me shka e ka kryu, vëzër? Me gjoks sadër, kjo gjofi, shka i thonë, djetarët, mrena është një zhvrastin. Shka zhvrastina ku ti e mush me frim, me uj, me buk, edhe me mardhonje intime. Kitë që të, vëzër, kër i ka pa i blisi, ka thonë, që tu e kapi? Se kjo ku ka i vartë, ku ka i vartë për haje, ku ka i vartë për pije, edhe unë i abi punë me e morë pi haramit. A ki s'ka qare pa e morë këta? Apo, andaj për rahmetit Allahut është lejimi halalit. Se ti e ki nevoj. A e ki po vëzër kur i e i unë që shban njeri? Një po kur i e i unë vëzër. Për me e po këtë skenë, me gjithë se duke të zbavice, e gini po do shka agjerojmë shtu pitraditës, pak para iftarit. E gini po mirë, sigurisht. Apo, zi i bo dë njoja. Dhe se ta ka dë njoja. Nëse se ka të buka. Mirë, kjo nëse shka argumenton. Kitë gabimi doket. Të e marru bukën si njëri, thot, shkave për plasbe qatë shumë. Ama mësa një masiftari, thot, bani për pak zhur, pak për tere. Më këtu vëzër e kështë një mungesë e madhe. E kini pa që i shtotë Muhammed Kudbe, rahmetullahi alej, a e ke pa tërheqin e burin dhe i grujës? E kjo vëzër nuk ka turp. Turp po me bom amoralitet. Nuk ka turp me studiu me sejden. Njëri du të mundan me vetën. Pse trupi jem? Kitë që lizat tërbohen kër e shen i vajzë? Pse tërbohesh? Allah të ka kriju qështu, për mu martu e me kriju familje. Mos me paskon qështu, nuk shtohesh i njerëzit. Por Allahu e ka bo aq të ngulit mërëna njeriut, dëshirën për ngjizje, se që njeriut s'ka mundësi me nalë vetën. Për këtë arsye dhe janë shtu njerëzimi. 8 miliard njerëz, dhe vëzër. 8 miliard. 8 miliard njerëzit. Dhe këtë kjo gryksi, dhe vëzër, iblisi qëfar? Iblisi që aty e ka venin. Ja? Iblisi që aty e ka venin. Që aty t'i shlon vezvesi, që aty t'i shlon qytje, që aty mundot. Apo, habe, thot edhe pak. Menja, thot, bolë mo. A këni po me si, ato njerëzit, sinit rren. Këni po, vëzër, Ramazan, kur den me blej mal? Shkon dyqan me blej mal, adhe jeni nushëm, agjerushëm. Allah në mundso me mri Ramazanit, ja Rabbel Alemin. Këni po, njeri ju blej më paja zapati. Habe, thot, merë dhe qëta, hajde merë. Mësa nëjëra më fund me një këtuj që të zotë krejt. Andaj për nga meri njënë sallallahu alaihi sallam ka thamë në hadith, i mi aftojnë birit e ademit disa kafshata sa me majtë kurrizin. Se në dunjoj, jove. Si në gjennet? Në gjennet, hekët metabolizmi komplet, hekët dalja jashtitja komplet, edhe Allahu gjitha thotë, kulu e shrabu henien, hanit tash pini, panal. Panal. Andaj ka arë në hadithet e Muhammed sallam, haje dhe pije në gjennet, vëzër, ka me pas për shemull, 70 vjet su një hap atë para hajën kryesore, pejnë perime su në frinjët 70 vjet. Apo, e kështu më ratë, kjo gryksia e madhe dhe zër e epsheve nuk frenohet. Ta një vëzët e gryksia kemi e idhrimin. Këtë pa njëzë njëri kur idhënohet, ndër të idhënimi ka shka ku idhënimit ka arma bërthamore. Këtë pa vëzët kur njëri u idhënum i zemrum me si i skuqen, me gjaki i vlon, durt i dridhen. Këtë kjo dhe shka argumenton. Se njëri ju ka një nevojt madhe. Mos mu kanë Allahu Gjelluala dhe besimin Zot, shfrenohet njëri ju. Andaj në gjahilja dhe zër, për shkak mos pasës këti frenimi, njëzit e kanë mirë qikën e vetë, dhavin e vetë, babën e vetë, për sfera si dhe zër. Ska po shka me ndak. Andaj një ditë për ditë dhe Muhammedi s.a.s. e shef njërin për sahabeve, i cili ka qenë nga pshatarë, nga beduinët. Edhe ka pa Muhammed s.a.s. dhe ki mërme këtë hadith, të e puth nipin e vetë. I ka morë nipat e vetë edhe i ka puth. Edhe, në më puth një herë, qaf një herë, ki bedevija e ka nisë, si kur të ne, këni pa, do që janë rritë me tradita, kur të ashove për shumë të gjallin e vetë, të e puth nipin e vetë, dhe hajde, bale dashtë e mo. Bale shash t'i pse, se se këtë ashtë kërkan, bale dashtë. E aj, si kur që shtu të ishtë, mi thonë, thatë, ja Resul Allah, dhe mon, i kam bën janë 10 që si të shpia, 10, të mit, e vlat, kur si këm puth. E shash, zakonisht e njerëzë, e shatojnë, thatë, Allah vetë, o që e buri me Allah, buri avdo në kap, zhag e ngre, jo, mua me sanë, thajo, thawa, awa emlik, shiko një vëzër, shiko që ka arë, këmision ka, tha, e që të bëjone, se Zotë e ka shkur rahmetin për të jo. O dhe shiko, a ka bala faqim matë masë e që ka që? Tha, Allah e ka shkur rahmetin për të jo, unë e komar me rahmet, e puthi e vladin tem, një pe ka bas. A në dhe zër, kë frenimi madh, i instikteve, ka ka arë dhe zër. Si mund dhe zë njëri me kryen men, me emocion, me rahmet që ka e konë zemër, me njojen se njëri ju njën dhimta, si ka mujt vajzën e vetë gjallë me eshtin vërë, si ka mujt me aqit dhevin të kajta jo. Si ka mujt dhe zërë, dhe këtë nuk kanë prala këta, kur ani ka përmenë, si ku që e përmendëm, se nuk duhet më krenu e shekulli jonë, se paganët kanë vra fmi, sot shumë a shumë vrasin me abort, si mund është me eshlutja ati pullon me të fmien. Si ka mundësi, dhe zërë. Si ka mundësi mja nëllë frimën. Një qenje se cila, merë frimë dhe ka shpirt. E dhe zërë, kitë që ta, s'ka mundësi njëri ju, me ndalë, hidhnimin, qefin, tekën, dëshiren. Kitë këto, dhe zërë, të janë instiktet e na, epshet shumë ta. Njëri ju nuk mbetet, njëri postën hijen e besimit Allahut, subhanahu, wa ta'ala. Andaj ndajri njëri ju, dhe zërë, është në besimin Allahut, subhanahu, wa ta'ala. Kjo, dhe zërë, dobija, e tretë. Dobia e katërt, vëllazër, dhe fryti i katërt nga të besuarit në Zotin subhanehu ve teala dhe natyrshëm se i mungon ateistat dhe atyre që as besojnë. Dhe këto, vëllazër, kur themi ata që as besojnë, sicili që ka mungesë imani në Allahun xhelel xhelalu. Dhe si ju e dini se Ehli Sunneti besojnë se imani shtohet dhe paksohet. Aq sa s'ki iman apo e ki të zvogluar dhe të minimizuar, aq bien këtë pëllovi dhe çrregullim anomali të ateizmit. Pra, ai kur e ka njëri imani të dobët, fillon haramin dhe pak harama, ose ai se s'ka lidhje, ai se Allahu na fal. E pas dhe imanin e madh, andaj shumë për sahabë shka thonin, mos e kshyti gjunahin sa i madh dhe i vogël, kshyre kujti t'ja ba, kshyre kujti t'i thonë ti jo, sa a i madh, aj, që t'ka thonë mëse banë, mëse kshyti, a pak, a 2%, a 3%, kamata në qofë 1%, qofë 10%, kujti t'i thonë jo, Allahu Gjellil Gjellal, Subhanehu ve Teala. Dobia e 4 dhe 0 është, se njëra prej dobive të mëdhoja që i ka imanë dhe 0 është, mbajtja e lidhjeve shoqërore. Njëri ju vëzër, si familje e madhe në tokë, apo, s'ka mundësi që me e majtë rendin dhe mirqenjen qoftë të trupit, qoftë të shpirtit, qoftë të nderit, qoftë të moralit, qoftë të respektit, nëse ja largon besimin Allahun Gjellë Gjellalu. Andaj ti i gjenë vëzër, se të gjitha shoqërit që kanë kaluar në ateizm, dhe kjo vëzër ka sondaje të veçanta, për këtë meselë, domthon teste, laborator, se shoqëritë që kanë rënë ateizëm vëzër izolohen nga shoqëria. Ndërsa çdo shoqëri që ka më shumë fe është më ngat me njëri tjetrin. Pra, me një fjalë vëzër, sa më ngat me Zotin, çaq më ngat me njërin. Sa më larg pi Zotit, çaq më larg njërit. Shoqëri që tani s'njohin Allah, s'njohin pejgamber, alayhi salatu vesselam, i gjen çavon vëzër. Çavon. E shë, s'ka qef me pas kontakt me kërkan. S'ka qef me kërkan. Në punë shkon, aty ka vetë zyrtarisht, për shkak interesit material, edhe nuk do me aprish kërkush. Apo, një zhur me vogër e thirë policijën. Do më ka shetsu ki muë. A është ai fëmi, shka e ka shetsu? S'ka gajle. A o plak, s'ka gajle. A ka darsëm, s'ka gajle. Pse? Sepse ai nuk i matë punë me Allah dhe me njerëzillot. I matë punë me material. Unë e thot, m'pengon, pik. Ndërsa Muhammed a.s. për me e tregue të kundër të në kësajna, që ka po dhe zër? Për me ka gëzut, të kundër të në qësajna. Në gjami i kalan vajzat e reja për bajram me kënue. Dhe kërë ka arde Bubekri Siddiku ka thanë, radiallahu anë, si ka mundësi zani shejtani në gjami në Muhammed a.s. i ka thanë për mësëm, leje. Se këtë janë vajzat reja, nuk janë bëllëg, letë kënojnë dhe letë adin jehudit se në fejnë tonë ka hapsirë. Pse vëzër kjo? Dhe shënjë një thotë, potere, baktin e ka tash. Apo nga ana tjetër vëzër, prishja e qëtësijës. Muhammed e Selam, shkarë sa i Bukhari, e ka kap qika e vogël, ka dal jashtë për e Selam, në gjade, edhe një qika e vogël, ja ka kap dorën Muhammed e Selam, ka dhe në hajtën me muja, Rasulullah, qika e vogël, luj me muja. Deri se e ka shlu dorën e qika, se e ka shlu Muhammed e Selam. Ose kjo nuk ka e lecë. Dikush thot, tamam, na kur e kuptojmë për mesam, se është ai e ka bose rahmet për këtë njerëzimin. Provoje vet, jo djali kujshijës, djali jot me të ka për dorë, më thon hajde vogël. A do të thash, unë kam ku du të cilli. Djalin tani u shloma me dorën, ikse marrë. A ja bën çështu? Se ki rahmetin aty. Mirë, mos më kon djali jot. Ha? E dini ato të gatë kur shlon edhe mi të ketë. Mu kon në çetërs mahall, më ne thuk shalive të këtu, kush jeti? Ndërsa Muhammed Selam vajza ja kapi dorën e silë të në për rrugët të Medinës deri sa jo i tha bolmo, atër ja shloj dorën sallallahu aleyhi sallam. Dhe zë kjo qka argumenton se Muhammed Selam erdë për mej lidh, fuqishim të lidhjet, familja, sociali, shëqiria, dhimbja për tjetëri, apo ishte shumë e madhe, nuk e haroj agjën e vetë mas shumë vite me mas jakëshim vra. Kur erdhë Wahshiu me pranu Islamin dhe i tha që do me hinë Islam, që ka i tha Muhammed Selam? Tha si të mund është më sëndil për paraftire. Ani, ti banu musliman, po së mund me të pa paraftire. Për së farë arsye, se ma kujtën agjën që ja ke vra. Kjo emocional. Abo, Në rasti më i madh që i ka ndodhur Muhamedi selam për ta vërtetuar se ai ka ardhur me rëndit shoqërin dhe me mbajt familjen, është rasti kur njëri prej njerëzve ka qenë poet e ka shoh Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu xhelle xhelali ka zbrit Muhamedi selam se ai i cili e shoh Muhamedin alaihi salatu selam ka trajtim të veçantë. Trajtim të veçantë. Ja ka legjitimu Zotit te bareke ve teala. Përveç se ka dashur me fal vet gjakun e tina. E ka shoh shumë edhe një ditë e ka zonë. Ja kanë pru sahabë, ka dhënë që e osullë. Durët e letë ta. Dënimin e ka posë të legjitimun pe Zotit Gjelle Gjelalu. Ama ata e ka njoftë Muhammed a.s. edhe i ka thonë Muhammed a.s. po të betohëm familje. Am në rahat. Am shlon. Shko dhe zë? Të betohëm familje, am shlon. I ka thonë Muhammed a.s. shko. Se ke babin familje. Dhe zë? Beja. Me gjithë se ju në islam e dini, o ndalu me pa beja është Allah. Apo, pa aj bejen se ka miratu, pe ja ka miratu atë familjen që ja ka përmen. Andaj kur ka shku në Mekë, Muhammed Sam, kur e ka qiru Mekën, apo, e ka qiru Mekën, dhe janë ka një list e njerëzve që janë lip, o dhe zem. Janë lip, sa da kanë po shumë krim. Krim të organizuar kundër njerit matë mirë në botë, Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Edhe kur ka dalë, pe jam sa me majtë fjalimin, ju ka thanë, çka mendoni se ka me bo me juve. Apo, ato kanë thanë, ehun kerim, vla bujar, familje bujare, babe, babgjysh është tu i një kanë të mirju. Qka tha Alej Sallallahu Selam, idhebu fe entu mut tula ka, shkoni kejtë se kiti një të lirë. Dhe kjo, nuk mërë dhe basi cëllë. Ti kushti me t'i vrau, me agjalar, me kusherim, me dosta, plus i e pengamar, ki legitim, legitimitet nga Zotit e bare, kjo e tjera, edhu idhebu, shkoni se kiti jeni të lirë. Kjo dhe zëmë nga se Muhammed e Sallallahu Selam, erë për ta mbajt shoqërinë, për ta mbajt shoqërinë. E kishin bën një aleancë arabët, i ka pas pejgamberin sa diku 20 e diçka vite, edhe e kanë quajt kët aleancë Hilful Fudul. Aleanca e vlerës, e kthimit hakut. Çka kanë bërë zonë kët aleancë para se mu bëu Muhammed sa pejgamber? Ka prezantuar Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në kët aleancë zonë e kanë shujt në nën, në ran. Kanë thonë kështu: na ketë arab që tu shka jena, pe shkruj na ketë bashk, krijetar të fiseve, kushdo që bëhet zulum, edhe ajo është i dopë së në merë hakin e vetë, vjeni referohet që saj marveshje, dhe na ketë bashk betohemi në zotë se këna mja këthi hakin. A pe shkrujmë ketë, ketë e kanë shkrujt, edhe Muhammed Sam e kanë shkrujt. Për me kalzu Muhammed Sam se unë jam endë për kësi marveshje, që ka thonë, pasi u po për nga mërë. Me më thirë në qasë i marveshje, prap shkoj. Me thirë dikush me thanë, a më ledhë mi vla mësë me bo zulum. Shka ashtaj, qafiro. A e nalë dhe zulumin vla, pa drejtsin, thamë mësë, me më thirë, prap shkoj ju thanë, po, se unë nuk jam për zulum. Shikë vëzër, a dhe tjetarë shfarë kanë dalë, s'ka mundësi mu mbajt, shëqëria, familia, rendi, a dhe tje gjenë vëzër në islam, dhe ku ka islam, ende kanë me të këtë sende. Baba, babgjyshi, për pjetë. Te poshtë, fëmija, nipi, anash, agja, edhe agjalarët. Anash nga gratë, halat. Anash nga nana, për pjetë nga nana, gjyshët. Aba, te poshtë, mbesat. Anash nga nana, tezët. Aba, kitë shkjë raportet, shkjë gërshetim, shkjë formule madhe e familjes, kush e runë, kush ka thonë me rujtë, kush e ka botë shetë. Ka transmetuar Imam Buhariu hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur e ka krijuar Allahu mitrën ku familja mitra ku krijohet njeri dhe zër u ka strehu te arshi Allahu xhelel xhelalu. Po sigur ka shku te Zoti, o Zot rujum. Mos të mprishë dikush. Aba edhe i ka thënë Allahu xhelel xhelaluhu bi emnit tim ta kumnue emnin. Se familjes vezër në gjuhën arabi i thonë Rahim, Ra, Ha, Mim. Për që në tre shonjave, cili emër për bëhet vezër? Emri maj madhë në botë në univers, Rahman, Rahman. Andaj familja ka kërku strehtë e Zoti. E kush e prish vezër familjen, e ka malku Allahu Gjellë Gjellar në Kur'an. Andaj ka zbitë Allahu surën matë madhe, surën El Baqara, dhe vepra më të keqe në surën Bakara, cilën e ka prur Zot, wa tabau ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulejman, wama kafara Sulejman walakin ash-shayatin kafaru yuallimun an-nas as-sihra. Thot Allahu Gjele Gjelalu, në vepra më të shumëtur, s'ka më të shumëtur si shikos, ka thanë, shejtanët, ha, indjeknin, ato të fryrat, dhe mënë, o të bau ma të të lushin, për jahudit indjeknin të fryrat e shejtanëve, dhe thonin, ka bo kufër edhe Sulejmani, por Sulejmani s'kishtë e bo kufër, thot Allahu Gjele Gjelalu, u amësonin njerëzve se hirën, Allahu na ruaj pi sehireve dhe i shërof të sëmurit të muslimanëve. E se në çiket sehireve zë çka kanë bëa? Thot Allahu xhel xhelalu, yufarriquna bihi me çiket sehire, yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji. E dal burrin me gruajën. Apo andaj Muhammed alayhi salatu sallam ka thënë Allahu e ka mallkuar atë që ka i ndanë dy dashur. Po para me në dhe zërë familën dikush me e prish. Andaj Allah i ka qujtë shejtan dhe e ka bo sehirën kufër, delpifeje. Delpifeje. Ajtë që i banë sehire. Po du nëzduve është të aprishi po të. Se smeritonaj me pas, filani smeriton me pas filan grujen. Apo filan gruja zban me nejtë rahat me filan burrin. Allah e ka malkue. Mirë dhe zërë, kitë që të malkime, për që ka nërë për me erujtë. Këtë sistem të madhë Zotit Gjelle Gjelalu, këtë struktur të madhe që la quhet familje. Tani dalmi në syretin ateistave, a ekziston familja dhe zërë? Jo. Ata ateista thonë, njeri është përzirje kimike, kur gjo ma shumë. Fjallë të tjera, shumë prej ateistave këtë pyten, a është njeri ju jashqitja, thonë po. A mu shumë për në dhe zërë, qëfar vlere ki të ateisti? Qëfar vlere ka njerëzimi të ateisti, të ateizmi? Është një jashqitje. Tash je njeri, ma vonë ki më formua një ashqitje. E kështë të më ratë. Kjo dhe zëshar argumenton, sa është i shtrejt imani, sa gjërat në irun imani, mjafton, mësë me pas pas kur gjo, vesh këtë familën që ka në irun dhe zë, që përna rizikohet tani shumë, që janë të mundu tani edhe krishterët, edhe jahudit mu që me dhanë kadale, se nuk guxojna me riziku familën. Muhammed e sëna dhe zë ka ardhë, me besimin Allahun, me besimin e Zot, me ligje që e ka zbitë Allahu te bareke ve teala, me erujt familjen. Dhe familja dhe zërë është shumë e shtrejt. Gjithashtu dhe zërë, prej dobive që djetarët e muslimanve i kanë zirë nga të besuarit në Allahun subhanehu e tjara, është edhe ajo se njeriu i zgjeron, do më thonë, marifetet e veta, njohurit e veta, gjithashtu lirohet nga shumë prej presioneve, lirohet nga shumë prej labirinteve, lirohet nga shumë prej shtypjeve të sërat, ka mundësi me i gjetë në ateizm, gjithashtu sigurohet, ndaj Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an, wallahu yad'u ila daris salam, Allahu thirr për në shtëpinë e sigurisë. Andaj ja kanuë xhennetit emrin, çfarë vëzë? Shtëpia e qetë, shtëpia e sigurt, shtëpia e atyre të cilët e arrin sigurinë më të madhe që ka mundsi njeriu me jetuar në këtë univers. Gjithashtu njeriu në hijen e imanit Allahu te bareke ve teala e gjen edhe çfarë? Edhe kuptimin e bukurisë. E këtë e bukuria, vëzër, do të ndalim me lejnë Allahu të bare kjo tala, nga se bukuria, bukuria. Jo dhe një bukurie, por bukuria kështë në aspektin abstrakt, në kuptimin e, kur dishka është e hishme, e bukur, e pashme. Që kjo, vëzër, të ateisti nuk eksiston. Këni po dikur të këri thutë, sa e bukur kona, një lule, sa e mirë koka, një erë, sa e kanëshme koka, apo, një shpi, sa e bukur koka. Të ateizmi, thotë kjo është imaginat, kur gjohisht nuk o. Ska bukuri. E Allahu Gjile Gjelal dhe Zat, njërë prej emrëve që kemi mërt Allahu të barë kjo të cilë dhe Zat, inë Allahe gjemilun. Allahu është i bukur. E don të bukurën. E të atë isat, ska bukuri. Nuk ka bukuri, ka materje. Thot ajo materje, qashtu e ka mërë formatin, ti duku të sigure. E bukur, andaj thonë, e kryon imaginata bukurin. E jo që bukuria eksiston në vetë vete, se du të ashoj me lejnë Allahu të barë kjo e tala. Këto janë dhe Zat, disa për i fryteve, të cilat djetartë dhe ka dhe shumë të tjera, por se kona kam baruar. Elusmi Allahun Gjellivala që Allahu t'i përcon zemra tona me iman. Elusmi Allahun të bare kjo vëtala që Allahu Gjellivala në largon gjdo vezvese, gjdo cytje, gjdo dilem nga zemra tona. Elusmi Allahun të bare kjo vëtala që Allahu t'na ishtu në bindje në Zotin ton subhanahu wa ta'ala. Elusmi Allahun Gjellivala që Zotin jon të bare kjo vëtala në mundësot që të ndryqohemi me Kur'an, të ndryqohemi mendje tona me Kur'an, të mbushim zemra tona me Islam, të mbushim zemra tona me iman. Elusmi Allahun të bare kjo vëtala që Zotin jon Gjellivala kudo që kemi çolluar, Allahu t'na shpërblej. Kudo që kemi gabuar, ka qenë për meje dhe për shejtanit. Elusmi Allahun që Allahu t'na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.